प्लुत उदात, प्लुतानुदात, प्लुतस्वरित, इस प्रकार से कुल नौ हो गए। स नव विधोपि, पर नौ प्रकार के जो आपने वर्णों को जाना है, और ये सब स्वर वर्णों में ही होता है। स्वर मने अच, अच मने अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, इतने ही स्वर वर्ण है। इसलिए इनका नाम स्वर वर्ण बना है क्योंकि अन्य निरपेक्ष होकर के स्वतः प्रकाशित होने वाले वस्तु हैं। स्वयं स्वम एव राति इति स्वराहा, स्वम एव राति प्रकाशेति इति स्वराहा। इस स्वर शब्द का व्युत्पत्ति किया गया है। और व्यंजन वो है अन्य भावेन अभिव्यक्ति इति व्यंजनम, अन्य भाव पूर्वक अभिव्यक्ति इति व्यंजनम। अन्य कौन है? स्वर, उसकी अभाव पूर्वक अभिव्यक्त हो गया है व्यंजन, अतएव उन स्वर वर्णों के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं होता। अचामंत्रेण व्यंजन उच्चारण न भवति, लिखा है ना, अचों के बिना व्यंजनों का उच्चारण कभी नहीं होता, ये सामान्य इसलिए बना। इसे उसका नाम व्यंजन है क्योंकि स्वर के अभाव में भले अभिव्यक्त है किंतु उसका उच्चारण नहीं हो सकता है, ऐसे वर्णों का नाम व्यंजन है। वह कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 25, हयवरा चार, अश, ये तीन, हयवरा ल 5, और यहाँ तीन नीचे श, स, स 8 है। ये 25 और 8 33 व्यंजन माना गया संस्कृत में। और पहले जो पढ़ा आपने अयु रिल री ए वो यऊ, कितने ये 9, ये 9 हमारे यहाँ स्वर वर्ण है। स्वर वर्णों को अच प्रत्याह से बताया गया है, व्यंजन वर्णों को हल प्रत्याहार से, समस्त वर्णों को अल प्रत्याहार से। स नव विधोपि, वह नौ प्रकार के जो अच वर्ण, केवल अच में ही लागू होगा, व्यंजनों में नहीं। तीन व्यंजन यद्यपि अनुनासिक भी होते हैं, उसका विचार बाद में आएगा, यहां जो विचार चल रहा है केवल अचों का विचार है, केवल अच का, स्वर वर्णों का। इसलिए स नव विधोपि, क्योंकि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये कहां होते हैं? स्वर में ही होते हैं। व्यंजन कभी ह्रस्व या दीर्घ प्लुत नहीं होते, वो तो सदा आधे मात्रे वाले हैं। व्यंजनम चार्ध मात्रिकम, लिखा था ना श्लोक, व्यंजनम चार्ध मात्रिकम, एकमात्रो भविद ह्रस्व, त्रिमात्री दीर्घ उच्चते, त्रिमात्रो प्लुतोज्ञेयो व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। वो न ह्रस्व होता है, न दीर्घ होता है, न प्लुत होता है, सदा आधे मात्रा वाला व्यंजन। और ये जो बात चल रहा है इसलिए स्वर वर्णों का है, जिनका आपने ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञाएं की थी, एक मात्रा द्विमात्रा तीन मात्राओं को लेकर के, उनका ही पुनः उदात्त अनुदात स्वरित धर्मों से नौ प्रकार कुल बना दिए थे, उन्हीं नौ को ले रहे हैं। स नव विधोपि, प्रत्येकम, उनमें से प्रत्येक का पुनः दो दो प्रकार का समझो, एक अनुनासिक एक अनुनासिक। अ आ नाक से आना चाहिए, अ आ, आ आ, ई ई, उ ऊ, इस प्रकार से अनुनासिक और अननुनासिक प्रत्येक वर्ण का। इसमें फिर उदात अनुदात स्वरित भेद भी करना पड़ेगा। सर ह्रस्व उदात अनुनासिक, ह्रस्व उदात अननुनासिक, ह्रस्व अनुदात अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात अननुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक। इधर ह्रस्व का 6 हो गए, उदात भी 2 हो गया, अनुदात भी 2, स्वरित भी 2, ह्रस्व का 6। इसको हम कहते हैं ह्रस्व प्रपंच, ह्रस्व का विस्तार। प्रपंच का मतलब क्या? वो प्रपंच नहीं दुनिया दे रहे, ह्रस्व का प्रपंच है, ह्रस्व का विस्तार, ये 6 हुआ। 25 विस्तार धातु है, प्रसर्ग प्रपंच भी क्या, वहां भी विस्तारित तो करता है, आदमी करता क्या, शादी करता है, विचार बच्चे पैदा करते, विस्तारित तो करते जाता है, इसलिए उसका नाम भी प्रपंच ही है। ह्रस्व का प्रपंच मैंने ह्रस्व का विस्तार, ह्रस्व का 6 प्रकार वह दिया है आपकी पुस्तक में नीचे। तो ह्रस्व उदात अनुनासिक, ह्रस्व उदात अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व प्रपंच 6। इसी प्रकार से दीर्घ विस्तार को देखो, दीर्घ प्रपंच को दीर्घ उदात अनुनासिक, दीर्घ उदात अनुनासिक, दीर्घ अनुदात अनुनासिक, दीर्घ अनुदात अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनाश की दीर्घ प्रपंच छह, अंत में प्लुत के प्रपंच छह देखिए, प्लुत उदात अनुनाशिक, प्लुत उदात अनुनाशिक, प्लुत अनुदात अनुनाशिक, प्लुत अनुदात अनुनाशिक, प्लुत स्वरित अनुनाशिक, प्लुत स्वरित अनुनाशिक, इस प्रकार से प्लुत प्रपंच भी छह, कुल मिलाकर के हो गया अठारह। स प्रत्येकम नव विदो, स नव विदो भी प्रत्येकम अनुनाशिक और अनुनाशिक धर्म के द्वारा दो दो प्रकार के होते हैं। कहते अनुनाशिक किसको कहा जाता है, अनुनाशिक किसको कहते हैं, आप स्वयं सूत्र के द्वारा समझा रहे। देखिए पाणिनी जी, मुखनाशिका वचनो अनुनाशिक, अनुनाशिक क्यों, कई लोग उच्चारण भी चाहते हैं, कर लेना साथ साथ एक बार, है ना। मुखनाशिका वचनो अनुनाशिक, मुख सहित नाशिकोच्चार्यमाणो वर्णो अनुनाशिक संज्ञा स्यात्। दो पद वाले सूत्र है, मुखनाशिका वचन प्रथमा का एक वचन और अनुनाशिक भी प्रथमा का एक वचन, और यह संज्ञा सूत्र है। अनुनाशिक संज्ञा को मुख सहित नाशिका से उच्चारण किए जाने वाले वर्णों में नियमित किया जा रहा है, शक्ति नियामकत्वम संज्ञा सूत्रत्वम या संज्ञा संजी संबंध बोधकत्वम संज्ञा सूत्रत्वम, कुछ लोग ऐसा भी लक्षण करते हैं, वो भी गलत नहीं है। संज्ञा को संजी के साथ संबंध बोध कराने वाले जो सूत्र हैं उनको भी संज्ञा सूत्र कहते हैं। यहां भी यही हो रहा है, अनुनाशिक नाम का एक संज्ञा है, उसको उसके ही संजी जो आपके कौन है, जो मुख सहित नाशिका से उच्चारण किए जाने वाले वर्ण जो वर्ण है उनको हम क्या कहेंगे, संजी, उनका परस्पर संबंध को यह सूत्र निर्णय दे रहा है, इसलिए सूत्र का नाम संज्ञा सूत्र होता है। अर्थ में कोई फर्क नहीं, संज्ञा संजी बोधकम कहो या शक्ति नियामकम कहो, पदगत शक्ति का नियमन किया जा रहा है। अनुनाशिक नाम के एक पद है, उस पदगत शक्ति को मुख सहित नाशिका से उच्चारण किए जाने वर्णों में नियमित कर दे रहे हो इस सूत्र के द्वारा, इसलिए इस सूत्र को संज्ञा सूत्र कहते हैं, शक्ति नियामकत्वम संज्ञा सूत्र। मुखन्न सहित नाशिक योच्चार्यमाणो वर्णो अनुनाशिक संज्ञा, मुख सहित नाशिका के द्वारा उच्चारण किए जाने वाले कोई भी वर्ण, चाहे अच्छो चाहे व्यंजन, इसलिए जान पूछ के कर दिया, यहां पर अच्छा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि य व ल ये तीन भी अनुनाशिक होते हैं। इतना ही नहीं, या मंगाणानम ये पांच व्यंजन है वो भी अनुनाशिक से उच्चारण होगा, नाशिका सहित उच्चारण होते हैं, इसीलिए इन्होंने कह दिया यहां पर अच्छना कह करके मुख सहित नाशिका के द्वारा उच्चारण होना होता है जो वर्ण, उस वर्ण का अनुनाशिक संज्ञा होता है। तदित्थम हम निर्णय देते हैं, अब तक जो सूत्र आपने पढ़ा है आदिरंतेन सहिता से लेकर यहां तक, इनका निष्कर्ष या हलंत्यम से यहां तक के निष्कर्ष समझो। आपने हलंत्यम से पहले संज्ञा किए थे 14 सूत्रों के अंतिम वर्णों को, और उनके अलावा आगे आने वाले उपदेश में होने वाले उपदेश कौन से हैं, धातु सूत्र गणों आदि वाक्य लिंगानुशासनम आगमा प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता, इस श्लोक में कहे गए धातु, धातु के भी अंत में जैसे सिंह स्वप्न इस संज्ञा हो जाएगा, यानी दुदाएं दुदाएं में यहां वो इस संज्ञा हो जाएगा धातुओं में, धातु सूत्रों में तो अनेक प्रत्यय का विधान किया जा रहा है, उन प्रत्ययों के अंतिम वर्णों की व्यंजन वर्णों का भी संज्ञा हम करते हैं, तो इस संज्ञा अनेकों का होता है, लेकिन हम वर्तमान दृष्टांत में किनको किए ले थे, जो 14 सूत्रों के अंतिम वर्णों को, है ना, उसी को यहां पर हमने आदिरंतेन सहिता में उपयोग किया है। तो हलंत्यम के द्वारा वर्तमान प्रक्रिया के काल में आपने 14 सूत्रों का अंतिम वर्णों की संज्ञा की है, जिनकी संज्ञा किया था उनका ही एक तरह से आपने तस्य ही तो लोपस्यात्र के तस्य लोप सूत्र के द्वारा उन संचक वर्णों का लोप विधान किया। लोप क्या है, उसके लिए एक सूत्र आपने लाया आदर्शम लोपः, जो विद्यमान होते हुए भी जिनका उच्चारण किया नहीं जाता है, कार्य के लिए प्रक्रिया के लिए प्रक्रिया के काल में जिनका उच्चारण नहीं होता, जिनका ग्रहण नहीं किया जाता, उनको हम क्या करते हैं? लोप कहते हैं। इन दो संज्ञा सूत्रों को लेकर के हमने आदिरंति संहिता सूत्र को पढ़ा, जिसके द्वारा अन, अच, अक, हल इत्यादि 42 सामान्य जो इस में जरूरत है उससे अतिरिक्त तीन विशेष कुल 45 प्रत्याहारों का निर्माण किए थे। अब उन प्रत्याहारों के निर्माण के पश्चात उसमें जो अच जो सबसे पहले हमारे जो वर्ण समामना के शुरू में है अयु उन पर विचार करते हुए आपने हस्व गृहपद संज्ञा की है, स्वर वर्णों के ऊपर पहले चर्चा इसलिए पहले इसे लाया गया है, क्रम से विचार फिर हल वर्णों का विचार आएगा, इसलिए पहले व्यंजन व्यंजन में आने से पहले हमने स्वर वर्णों पर विचार करते हुए स्वर वर्णों का हस्व गृहपद संज्ञा की, उस वर्ण का धर्म विशेष उदात अनुदात स्मृत इन धर्मों का भी स्वरूप को समझा और उस धर्मों से विशिष्ट होकर के होने वाले अनुनासिक और अनुनासिक संज्ञाओं को भी जानने के पश्चात अब उन स्वर वर्णों का निचोड़ निकाल रहे हैं। क्या सभी स्वर वर्ण 18-18 के हो जाएंगे अथवा नहीं, उस निर्णय को देने के लिए अब आरंभ कर रहे हैं। तदित्थम अ ई उ री एषां वर्णानां प्रत्येकम् अष्टादश भेदाः। अ ई उ और री, ये री चार जो वर्ण है री, यहां तक का वर्ण प्रत्येक वर्ण क्या हो जाएंगे, ये अ भी 18, ई भी 18, उ भी 18, री भी 18, लेकिन री वर्ण से द्वादश, री वर्ण में केवल 12 ही माना गया। क्यों? तब कहते हैं तस्य दीर्घा भावा, उसमें दीर्घ वर्ण नहीं होता, री का कभी दीर्घ नहीं होता। अर्थात दीर्घ प्रपंच कितने थे? 6, उसे छोड़कर हस्व प्रपंच का 6 और पुत्र प्रपंच का जो 6 है वो दो मिला दो 12, कुल केवल 12 ही माना गया। इसका पीछे क्या प्रमाण इत्यादि आगे जब संधि प्रकरण पढ़ोगे वहां समझाऊंगा क्यों दीर्घ नहीं मानना चाहिए री में, केवल हस्व और पुत्र से क्यों काम चलाते हैं, इस पर विचार जब संधि प्रकरण में हो त्रिलकार पढ़ोगे तब समझाऊंगा। ये मूल स्वर कहे जाते, एक और बात पहले हमने नहीं बताया है यहां बता रहा हूं, अ ई वु री ली, इन पांच को मूल स्वर कहा गया है, इनको मूल स्वर कहा गया। लेकिन सामान्य कथन है ये, दुनिया में जो प्रसिद्धि है इन पांच वर्णों को मूल स्वर माना गया है, ये वो आई ओ इन चार को संधि स्वर मानते, संध्यक्षर भी लिखते हैं इसको, क्योंकि ये वो कैसे हुआ, अ और ई मिला दिया तो ए हुआ, अ और वो मिलाया तो ओ, अ और ए मिलाने से आई, अ और वो मिलाने से औ, इसलिए इनको संध्यक्षर या संधि स्वर कहते हैं, मिल करके बने हुए ना, संधि होकर के जुड़ करके बने हुए हैं, इसे इनको कहते हैं संध्यक्षर या संधि स्वर। लेकिन इस पाणिनीय व्याकरण के अनुसार री और री भी संध्यक्षर है, भले दुनिया में प्रसिद्ध ना हो पाणिनी के व्याकरण के अनुसार री और री भी संध्यक्षर, जो ह्रस्व री है उसमें एक अकार एक र और एक अ माना गया और यहां एक अ एक र एक अ, आश्चर्य है ये आकार एक चौथाई मात्रा, ये आकार एक चौथाई, ये आधी मात्रा, कुल मिलाकर के एक मात्रा वाला हस्व ली बन जाता है। अजभक्ते रपरा रेफो रिवर्ण, अजभक्ते रपरा रेफो रिवर्ण, ये भाष्य की पंक्ति, अच दोनों तरफ हो ऐसा जो रेफ है ये मिल करके रिवर्ण बनता है, इसलिए ह्रस्व री हो गया। अब दीर्घ री, दीर्घ री तो होता नहीं है उसको छोड़िए, अब दीर्घ री में अ र र अ ये सभी आधे आधे मात्रे वाले, तो दो मात्रा वाला दीर्घ ये पाणिनि व्याकरण के अनुसार रील री भी संध्यक्षर हो गए। इसकी महिमा अन्यत्र बहुत काम में आएगा, जब आप संधि प्रकरण पढ़ेंगे गुण विधान वगैरह में बहुत लाभ होता है, इसलिए वहां विस्तृत विवेचन किया जाएगा इसका। ये भूमिका है संज्ञा प्रकरण केवल नामकरण प्रकरण, जैसे न्याय में उद्देश्य प्रकरण था ना, वैसे यहां पर भी एक तरह से उद्देश्य प्रकरण चल रहा है, नामकरण किया जा रहा है। उनका जो एप्लीकेशन है वो संधि प्रकरण विस्तृत रूप में आएगा, तब दोबारा सारी बातें लगभग आ जाएगी, दोबारा बोलना पड़ता है। अब एकचाम अपित्वादश तेषाम ह्रस्वाभावा, एच होते हैं उनके भी बारह ही होते हैं, क्यों? क्योंकि उनका ह्रस्व हो ही नहीं सकता। आपने अभी देखा और एक और एक ही दो वर्ण मिलकर के बना, दो वर्ण मिला तो अपने भी एक मात्र दो मात्रा हो गया, एक मात्रा वाला है ही नहीं एक आप, इसलिए ह्रस्व मात्र, ये ह्रस्व का वो ह्रस्व आई ह्रस्व औ ये होते ही नहीं। अतएव एच में ह्रस्व का जो विस्तार था, ह्रस्व प्रपंच प्रत्येक छे छे थे ना ह्रस्व का, वो नहीं होगा। तो दीर्घ का छ मृत का छ कुल बारह, इसलिए कहते एचाम अपि द्वादश तेषाम ह्रस्वाभावात्, उनका ह्रस्व ना होने से उनका बारह ही समझो। अब आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र के लिए, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तालवाद स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्चेत्येतद्, द्वयम् यस्य येन तुल्यम् तन्मितः सवर्ण संज्ञं स्यात्। एक साथ लेना पड़ता है इसको, तालवाद स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्चेत्येतद्द्वयम्, यस्य येन तुल्यम् तन्मितः सवर्ण संज्ञं स्यात्। रिल्री वर्णयोर मितः सावर्ण्यं वाच्यम्, इतना ही बहुत है अभी। तुल्यास प्रयत्न सवर्णम, ये सूत्र में दो पद है, तुल्यास प्रयत्न एक पद है, सवर्णम एक पद है, दोनों ही प्रथमा के एक वचन का पद, तुल्यास प्रयत्न सवर्णम। आस और प्रयत्न दोनों तुल्य हो जिसका, आस और प्रयत्न दोनों कैसे हो? तुल्य हो जिन दो वर्णों का, उन दो वर्णों का परस्पर सवर्ण संज्ञा होता है। ताल आशिष आशी की व्याख्या है ये, तालवाद स्थानम आशी की व्याख्या है, आशी का अर्थ लिख रहे हैं तालवादी स्थान, प्रयत्न की व्याख्या कर रहे हैं आभ्यंतर प्रयत्नश्च, क्योंकि प्रयत्न भी आगे बोलेंगे दो प्रकार के, बाह्य प्रयत्न होता है एक आभ्यंतर, लेकिन सवर्ण संज्ञा का उपयोगी कौन है? आभ्यंतर प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न नहीं, इसलिए आप प्रयत्न की व्याख्या कर दिया आभ्यंतर प्रयत्न, तालवाज स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, इति एतद्वयम्, ये दोनों के दोनों यस्य येन, यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह, जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ तुल्यम भवति, समान होते हो, स्थान भी समान हो और आभ्यंतर प्रयत्न भी समान, ऐसा जिन दो वर्णों का स्थान समान है, जिन दो वर्णों का बीच का प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न में समान हो, तन्मितः उन वर्णों का परस्पर एक दूसरे के प्रति सवर्ण संज्ञा स्यात्, सवर्ण संज्ञा होता है। अब आपने पढ़ा अकार का 18 भेद, वो 18 कैसे हैं? एक दूसरे के प्रति सवर्ण संज्ञा हो जाएगा, कि पूरे 18 का अकार के स्थान समान है और आभ्यंतर प्रयत्न भी समान ही है, स्वर उच्चारण भेद भले ही हो, स्थान तो वही है, आप उदात स्वर उच्चारण कर रहे हैं कि अनुदात कर रहे हैं, अनुनासिक कर रहे हैं या अनुनासिक कर रहे हैं, लेकिन कंठ से तो आएगा ही वो, अकार कहां से होता है? कंठ से, नको विसर्जनीय कंठ, स्थान और प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों के दोनों जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ समानत्व को प्राप्त हो जावे, उन दो वर्णों का परस्पर में स्वर्ण संज्ञा होता है। लेकिन ऐसा भी एक जगह है जहां स्थान भिन्न प्रयत्न समान है, फिर भी उनकी स्वर्ण संज्ञा करना इष्ट है, उसके लिए वार्तिक का। वार्तिक किसको कहते हैं? वार्तिक का लक्षण क्या है? उक्तानुक्त दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तं ग्रंथं वार्तिकं प्राहु वार्तिक ज्ञा विचक्षणाः। श्लोक उक्त है, अनुक्त है या दुरुक्त है। पाणिनि जी ने अपने सूत्रों में कई बातें कह दी हैं, उसी को दोबारा कहना पड़ता है वार्तिककार को स्पष्ट करने के लिए। कई बातें अनुक्त है, पाणिनि जी ने कहना भूल गए या विस्तार का भय से छोड़ दिए, तो उन चीजों को कहते हैं वार्तिककार। और कुछ पाणिनि के द्वारा कहा हुआ है लेकिन बद्रुप इस ढंग से कह दिया है, आम बुद्धि से ग्रहण करना संभव नहीं है। ऐसे बातों को खोल के बताने के लिए वार्तिक, चाहे वेदांत में वार्तिक ग्रंथ है, कहीं भी हो, वार्तिक का यही लक्षण है। उक्त अनुक्त दुरुक्ताना, उक्तानुक्त दुरुक्ताना चिंता यत्र प्रवर्त। चिंता मैंने विचार, उक्त का विचार, अनुक्त का विचार या दुरुक्त का विचार जिस ग्रंथ में प्रवृत्त होता है, तं ग्रंथम वार्तिकम प्राहु, ऐसे ग्रंथ को वार्तिक ग्रंथ करके वार्तिक ज्ञा विचक्षणाः, वार्तिक के ज्ञाता विद्वान लोग कहते हैं। उक्तानुक्त दुरुक्तानाम चिंता यत्र प्रवर्तते तं ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिक ज्ञा विचक्षणाः। श्लोक शायद कहीं आपके पुस्तक में भी हो सकता है, नहीं हो तो लिख लीजिए। उक्तानुक्त दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तं ग्रंथम वार्तिकम प्राहु, तं ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिक ज्ञा, वार्तिक ज्ञा विचक्षणाः। ये वार्तिक है, जब आप पढ़ने जा रहे हैं ना, रील री वर्णयोर मिता सावर्ण्यम वाच्यम, ये वार्तिक। यद्यपि जो वार्तिक ग्रंथ है उसमें ऐसा ही नहीं है, उसे टुकड़ा को लेकर उन्होंने समझा दिया है, क्यों तो श्लोक बद है, ऐसा वाक्य नहीं है, वो गद्य नहीं है। श्लोक में अनेकों वार्तिक, एक श्लोक में तीन चार वार्तिक इकट्ठे हैं, कहीं दो वार्तिक है, कहीं एक वार्तिक भी है एक श्लोक में, कई वार्तिक भी हो सकते हैं एक श्लोक में, इसको टुकड़े टुकड़े करके फिर उसको वाक्य रूप में प्रदान भी कर दिया है यहां के ग्रंथकारों ने। तो वार्तिकाया रिल री वर्ण वर्मिता सावर्ण वाच, देखो आगे पढ़े बिना इसको नहीं पढ़ पाओगे, किसान स्थान मालूम है, री का स्थान, री का स्थान आगे पढ़ना पड़ेगा कि आगे है ना स्थानों के बारे में, जो पढ़ चुके उन्हें तो मालूम है, जो रट चुके हैं उन्हें भी मालूम है, जो न पढ़े हैं न रटे हैं उन्हें क्या मालूम, उन्हें तो दिक्कत होगी, इसलिए आगे पढ़ लेते हैं थोड़े। अखो विसर्जनीयानां कंठा इचु यशानां तालु ऋटु रसानां मूर्धा ऋतु लसानां दंता उपपद्मनीयानां ओष्ठौ यमंगणानां नासिका च एदितो कंठ तालु ओदौतो कंठोष्ठम युवकारस्य दंतोष्ठम जिह्वामूलस्य जिह्वामूलं नासिकानुस्वारस्य यत्नो द्विधा आभ्यन्तरबाह्यश्च आद्य पंचदा स्पृष्टेश स्पृष्टेश दिवृत विवृत समृत भेदात तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानां ईश स्पृष्टं अंतस्थानां ईश विवृतं ऊष्मणां विवृतं स्वराणां। यहां तक तो जरूरी है, तो स्वरों का विवृत प्रयत्न, प्रयत्न को जानना जरूरी है ना स्वर्ण संज्ञा देखने के लिए, तो स्वराणां विवृतं प्रयत्नं का दिया यहां। अगर री क्या है स्वर वर्ण, ली वर्ण क्या है स्वर वर्ण, दोनों का प्रयत्न क्या हुआ, इसीलिए विवृतम विवृतम स्वराणा, अर्थात स्वर वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत हो गया। सिर्फ री का आभ्यंतर प्रयत्न भी विवृत है और ड्री का आभ्यंतर प्रयत्र भी विवृत है, किंतु री का स्थान कौन है? री टू रषाणाम मूर्धा, री टू लसानाम दंता, री का मूर्धा है और री का दंत है, स्थान भिन्न हो गया, स्थान भिन्न है, प्रयत्न भले एक, तो इनकी स्वर्ण संज्ञा असंभव था, इनका स्वर्ण संज्ञा करना संभव नहीं है। सूत्र के अनुसार स्थान और प्रयत्न दोनों बराबर होना चाहिए, यहां तो प्रयत्न बराबर है किंतु स्थान भिन्न है, अतएव यहां स्वर्ण संज्ञा प्राप्त नहीं है सूत्र से। लेकिन अनेकों कार्य व्यवहार में देखने को मिलता है जहां पर री को री उच्चारण कर दिया, री को री उच्चारण कर दिया, आदेश भी कर दिया है, कैसे हो गया? यदि इनकी स्वर्ण संज्ञा ना हो तो एक से दूसरे का ग्रहण नहीं हो सकता, एक से दूसरे के परस्पर स्वर्ण संज्ञा नहीं होगा तो दूसरे का ग्रहण नहीं होगा, जब ग्रहण नहीं होगा तो आदेश भी नहीं होगा, लेकिन आदेश किया है, कहीं निषेध के लिए भी प्रयोग होता है। इसका मतलब इनकी स्वर्ण संज्ञा पाणिनी जी को इष्ट है, भले उन्होंने कहीं सूत्र में कहा नहीं, किंतु प्रयोगों में देखते हुए वार्तिक कारण इस बात को समझ करके बता दिए, री और री इन दोनों वर्णों का प्रयोग दृष्टिया प्रक्रिया काल के लिए आवश्यक है, इसलिए इनका स्थान भेद होने पर भी स्वर्ण संज्ञा किया जाए, यह वार्तिककार ने रहस्य का उद्घाटन किया और लिख दी इसमें रील री वर्णयोर मितः सावर्ण्यम वाच्य। अब इन सब को देखिए एक एक करके, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्यों? इसका पीछे बहुत ही कम लोग इसके रहस्य को जानते, बहुत कम, कई लोगों को देखिएगा कोई ना कोई एक वर्ण का उच्चारण में कठिनाई होती, आपने देखा होगा, क्ष बंगाली लोग क्ष नहीं बोलता, ख बोलेंगे अधिकतर, क्यों? क और मूर्धन्य शकार के संयोग को उच्चारण नहीं कर पा रहे, अलग अलग जगह लोग अलग अलग प्रांतों में प्रसिद्ध व्यवहार में हमने बता दिया, अधिकतर लोग सुनते जानते हैं, और पंजाबी लोग हैं कभी संयुक्त वर्ण नहीं बोल पाते, संयुक्त जो वर्ण होंगे ना तम से म वो नहीं बोल पाएंगे, आत्मा नहीं बोल, आत्मा आत्मा, हर जगह की कुछ ना समस्या है। कारण क्या है? कहीं ना कहीं परंपरा में वर्णोच्चारण संबंधी वर्ण के देवता, वर्ण का रंग, वर्ण का गोत्र का विचार करके उसकी उपासना नहीं की गई, कहीं ना कहीं परंपरा टूट गई। तो जब बच्चे को अक्षराभ्यास कराया जाता है उस समय अक्षरोच्चारण की शिक्षा जब दी जाती है, प्रथम प्रत्येक वर्णोच्चारण के साथ उसको उस वर्ण का देवता, उस वर्ण का रंग, उस वर्ण का गोत्र बताया जाता है और उस देवता का चित्र बना करके समझा देते, इससे प्रार्थना करो, हाथ जोड़ के बच्चे को बोलते थे प्रार्थना करो कि तुमको इस वर्ण का उच्चारण सम्यक प्रकार से करने की क्षमता प्राप्त हो। इस परंपरा को हमारे सनातन धर्म से जल से निकाल दिया गया, तब से लगभग लोग जानते ही नहीं किस वर्ण का कौन देवता है, किस वर्ण का क्या गोत्र है, क्या रंग है, कुछ नहीं मालूम, स्थान का देवता जानना जरूरी है, तभी उस स्थान से वह वर्ण का उच्चारण सम्यक हो सकेगा। मैं बोलते जाऊंगा, जिनको लिखने की इच्छा हो तो लिख लीजिएगा। अकुव विसर्जनीयान कंठ, कंठ स्थान का देवता अग्नि, इचु यशानाम ताल, इसका अर्थ है अकुह विसर्जनीय, अ मने आकार, कु मने कवर्ग, कु मने कवर, ख ख ग घ ङ और ह एवं विसर्जनीयानाम विसर्ग, कुल कितने हो गए? पांच तीन आठ। लेकिन विसर्ग को कहीं भी आप वर्ण समामने में नहीं देखते, कुछ वर्ण ऐसे हैं जो हम लोग प्रयोग करते हैं किंतु वर्ण समामरे में नहीं है। आई वोन ड्रिल ड्रिके वो कहीं विसर्ग आया था उसमें नहीं आया, अनुस्वार नहीं आया, जीवामूल उपाधमानीय नहीं आया। ऐसे वर्णों का नाम है अयोगवाह, अयोगवाह। योगे न विद्यन्ते, योग मने अक्षर समामना है, शिव सूत्र को योग कहते हैं। योगे न विद्यन्ते तथापि प्रयोगं वाहयन्ति इति अयोगवाह। योग मने वर्ण समामना, योगे न विद्यन्ते इति अयोगाह। योगे न विद्यन्ते इति अयोगाह तथापि प्रयोगान वाहयन्ति इति वाहाः इति अयोगवाह। अयोगाश्च असौ वाहाश्च इति समास करके अयोगवाह शब्द बनता है। वर्ण समामनाय में न रहने के कारण उनका नाम अयोग है। वर्ण समामनाय में न रहने के कारण इनका नाम अयोग है, लेकिन हमारे प्रयोगों में वह प्रयोगों को वहन करते हैं अर्थात प्रयोगों को सिद्ध करते हैं, अतएव उनका नाम वाह भी है। दोनों को मिला दिया अयोगवाह नाम पड़ा। कौन कौन है ये? विसर्ग, अनुस्वार, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, दुष्पृष्ट। दुष्पृष्ट कहते हैं किसको? आपने मंत्र कहीं सुना होगा अग्निमीळे पुरोहितम्। मराठी लोगों को दम्बाल मेड़ो बहुत प्रयोग होता है ना। दक्षिण भारत के लगभग सभी भाषाओं में ल प्रयोग होता है, कन्नड़ भी जानते हैं, तमिल वाले जानते हैं, आंध्रा वाले भी ल प्रयोग होता है। ल है क्या वास्तव में? ई डे था वो ड को उच्चारण गया ल, ई ले हो गया। अग्निम ईडे, अग्निम ईडे वेद मंत्र, ऋग्वेद का मंत्र, मैं अग्नि का स्तुति करता हूं, उच्चारण क्या होता है? लेकिन अग्नि ईड़े पुरोहितम, ईड़े ले, उसको दुष्पृष्ट नाम रखा गया है। द और ढ, ढ को उच्चारण ल होता है, ये मराठी में भी नहीं है क्या? नहीं है ना। ल ढ को ल उच्चारण होता है। दो दीर्घों का बीच में ड हो या दो दीर्घों का बीच में ढ हो तब उनको ल और ल उच्चारण होता है। ये ल और ल का नाम दुष्पृष्ट, ये भी अयोगवाह वर्णों में है। जीवामूली उपद्मानीय, विसर्ग, अनुस्वार, दुष्पृष्ट और नासिक की जितना वर्ण है, नासिक अनुस्वार से अनुस्वार आ गया। एक और होता है यम नाम का, यमराज जी यम नाम के वर्ण होते हैं, उनको भी दुष्पृष्ट में लिया। खुंग खुंग गुंग घुंग यमाह, ऋग्वेद के प्राच शाख्य में लिखा हुआ है खुंग खुंग गुंग घुंग यमाह। ये वास्तव में क ख ग घ का ही नाम है। च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब म, यही है, इन्हीं के नाम है। प फ ब भ, चार चार को प्रथम वर्ग के प्रत्येक वर्ग के पहले चार चार ही लेना, मतलब पांचों का 20 वर्णों का नाम यम होता है। कब होता है? दृष्टांत देख लो, क हल है, क हल है और ना है, पलिकनी पलिकनी, क क न बीच वाले ककार का नाम यम है। इसी प्रकार से वेद में प्रयोग होता है छकनतुहु अग्नि, दो ग एक न बीच के ककार को यम कहेंगे। घनंदी दो घ, वेद में ऐसा प्रयोग देखेंगे आप, लोक में नहीं, वो बीच का जो घ है उसको कहते यम। नियम क्या है? वर्ग के चार वर्ण जो प्रथम है उस वर्ण का दोबारा उच्चारण हो, और उसके बाद जो पंचम वर्ण हो, नहीं स्ववर्ग का नहीं दूसरे वर्ग का कोई पंचम वर्ण आवे, तब बीच का उस वर्ण को यम नाम रख दिया गया। सब वेदों में काम आता है, उसमें चिन्ह बदलते है ना, यूं करके नियुक्त करके दिखाना पड़ता है, दिखाते वेद पाठ में, उसमें ये सब लाभ होता है। लेकिन हम अयोगवाह की चर्चा कर रहा हूं इसलिए बता दिया, यम भी अयोगवाह में है। अयोगवाह में कुल पांच प्रकार के इसलिए हुआ, जीवामूल्य, उपदमान्य, विसर्ग, अनुस्वार। और जीवामूल्य और उपदमान एक ही जाति का मानते हैं, तो दोनों को मिला के एक ही लेते हैं, जीवामूल्य उपदमान्य, विसर्ग अनुस्वार दुष्पुष्ट यम। और अलग अलग लोग तो छह हो जाए, जीवामूल्य एक, उपदमान्य दो, विसर्ग अनुस्वार यम और दुष्पुष्ट। इन छह प्रकार के वर्णों को अयोगवाह कहते। विचार चल रहा था रिल री वर्ण योग सारण वाच्यम में, आगे बढ़ते हुए री का अक अ कु ह विसर्जनीयाना विसर्ग पर बोल रहा था, विसर्ग अयोगवाह है। इसकी देवता अग्नि, इनके गोत्र वगैरह हम बाद में बताएंगे, समूह को लेकर के बताया जाएगा, वह समूह में ही ग्रहण होता है, अकेले वर्ण में नहीं, कैसे बाद में बताऊंगा। अको विसर्जनीय नाम कंटक, कंट का देवता अग्नि, ई चू य शाना, ई वर्ण चू मने चवर्ग, यकार और श, ये जो चार प्रकार के वर्ण है कुल ये भी आठ हैं, इनका तालु है स्थान, इसका देवता सोम है, सोम देवता। ऋतु रसाणा मूर्धा, री टू रश, री टू मने टवर्ग, र और श, इन आठ वर्णों का मूर्धा स्थान है, स्थान का देवता है वायु। ऋतु लसाना, री टू है पांच, ल एक, स एक, कुल आठ वर्ण है, इन आठों का दंत है, इसका देवता रुद्र है। उपपद्मानिया नाम ओष्ठ, मने पव पवर्ग, प ऊ हो गया एक, पू मने पवर्ग पांच है वो छह हो गया, और उपद्मानी एक सात, यह आठ नहीं है केवल सात, पू और पद्मानी, ये सात प्रकार के वर्णों का स्थान है ओष्ठ, उसका देवता है अश्विनी कुमार। यमंगणा नाम नासिकाच, यमंगणा न, इनका तो स्वस्थ स्थान का अपना देवता तो है ही है, इन साथ साथ नासिका स्थान भी है, इसलिए इस नासिका स्थान का देवता, जितने मिली स्थानों का देवता कौन होता है, विश्व देव देवता, क्योंकि इन वर्णों का नासिका स्थान है और अपना अपना दिया। यहाँ का क्या है तालु, तालु और नासिका दो हो गए ना स्थान, तालु और नासिका, म का ओष्ठ और नासिका, ङ का कंठ और नासिका, ण का मूर्धा और नासिका, न का दंत और नासिका, ऐसे दो स्थान से उच्चारण किए गए वर्णों का देवता विश्व देव देवता होता है। इसलिए आगे भी जो दो स्थान आ रहे हैं ये सब दो स्थानों वाले हैं, ये रही तो हो कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों को मिलाकर उच्चारण होता है, इसका भी देवता विश्व देव देवता। ओदो तो कंठस्तु विश्व देव, हाँ ओदो तो कंठोष्ठम, ओकार और औकार, इनका कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलाकर उच्चारण किया जाता है, इसीलिए इनका भी जो देवता है विश्व देव देवता। वकार से दंतोष्ठम, वकार का दंत और ओष्ठ दोनों स्थान मिला करके, इसलिए इसका भी विश्व देव देवता है। जीवामूल्यस्य जीवामूलम, इसका देवता निर्ऋति, निर्ऋति देवता, निर्ऋति जिसे नैऋत्य दिशा, नैऋत्य दिशा का अभिमानी निर्ऋति क्रूर देवता है ये। जीवामूल्यस्य जीवामूलम नासिकानुस्वारस्य, और अनुस्वार का उच्चारण केवल नासिका से होता है, इसका देवता चंद्रमा। अच्छा ये हो गया देवताओं के बारे में, तो प्रसंग छिड़ चुका है, इनके गोत्रों के बारे में समझें। गोत्रों को वर्णों के अनुसार नहीं देखते हैं, वर्णों को मिला करके जब शब्द उच्चारण होता है, शब्द च चार प्रकार का माना गया है, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। व्याकरण में चार प्रकार के शब्द समूह होते हैं। नाम वगैरह जैसे राम है, लक्ष्मण, सीता वगैरह जो शब्द प्रयोग होते हैं, नामवाचक शब्द। केवल व्यक्ति का नाम नहीं, वस्तु का भी नाम ले सकते, फटवा है ना, खाट, भित्ति, दीवार, सब नामवाचक है। आख्यात माने क्रियावाचक शब्द, क्रियावाचक शब्दों को आख्यात करते हैं। उपसर्ग, जिसकी महिमा आप कुछ दिन पहले ही सुन चुके हो, उपसर्ग की महिमा क्या है, धातुर्तम बाधते कश्चित कश्चित्तम मनोवर्तते तमेव विशिष्ट इत्युपसर्ग गति स्त्रिधा। और निपात, निपात अनेक शब्दों के समूह को नाम दिया गया है व्याकरण में, अलग अलग सूत्रों के द्वारा गणों के गण बना रखे हैं। इस चीज निपातों का गण होते चादि गण, स्वरादि गण है ना, चादि सत्व प्रादय बहुत सारे है, स्वरादि निपात अभ्ययम स्वरादिगण है, अयस्मयादि च, इस बहुत सारे सूत्र हैं जो निपात संज्ञा करने वाले, प्राग विश्वरा निपाता अधिकार है अष्टाध्यायी। तो केवल वर्ण का देवता तो होते हैं, लेकिन प्रत्येक वर्ण का देवता नहीं माना ऋषियों ने, वर्ण समूह रूप नाम आख्यात उपसर्ग निपात इनका ही गोत्र माना गया। नाम का गोत्र भार्गव गोत्र, आख्यात का भारद्वाज, उपसर्ग का वासिष्ठ गोत्र, निपात का काश्यप गोत्र है। इनके भी अपना देवता भी होते हैं, नाम के सीधे भी देवता हैं। नामों का देवता वायु, आख्यात का देवता सोम, उपसर्ग का देवता अग्नि, निपात का देवता वरुण। इससे लाभ जो होता है आपको, इन चीजों का लाभ वेद पाठ में होता है, क्योंकि वेद पाठ आठ प्रकार से किया जाता है। इन देवताओं की कृपा के बिना आप उनका पाठ नहीं कर सकते। आप लोग ज्यादातर यहां संहिता पाठ सुनते हैं, बस उतने ही रट रट के टायर पंचर हो जाता है पंडितों की हालत खराब करते, भैया बस अपनी शाखा ही पूरा नहीं हो रही, रुद्री कर लिया बहुत हो गया, अपनी अपनी शाखा भी पूरा नहीं करते, ये दुर्दशा। एक वेद तो पूरी पाठ करना दूसरी बात है, चतुर्वेदी कहां से होंगे, चारों वेद रट डाले है, लेकिन आज के जमाने भी है, ऐसी बात नहीं है, ज्यादा संख्या में नहीं, कम, जो उपलब्ध जितना है उतना पूरा रटे हुए लोग हैं। संहिता पाठ, पद पाठ, घन पाठ, ज्यादातर इन तीन पाठ ही आपको देश दुनिया में आज इस भारत देश के अंदर लगभग मिलते हैं। घन पाठी भी कम है लेकिन मिल जाते हैं। पद पाठ, संहिता पाठ, घन पाठ, ये तो प्रसिद्ध है। लेकिन इसके अलावा जटा पाठ, क्रम पाठ, माला पाठ, शिखा पाठ, स्वर पाठ, उत्तर भारत में स्वर पाठ होता है, जो हाथियों कर देते क्या, तो स्वर यहां से बनाने नहीं जानते, प्रक्रिया खत्म हो गई। तो देखिए, पद पाठ, संहिता पाठ, कम से कम जानकारी तो होनी चाहिए, वेद के इतने प्रकार के पाठ होते हैं, पद पाठ, संहिता पाठ, घन पाठ, स्वर पाठ, दक्षिण में स्वर पाठ ही मिल जाते हैं, इसलिए इन चार को पहले ले रहा हूं। ये उपलब्ध है आज दुनिया में ऐसे पंडित लोग, चार प्रकार के पाठ करने वाले। लेकिन जटा पाठ, क्रम पाठ, जटापाठ, क्रमपाठ, माला पाठ, माला और शिखा पाठ, अष्ट प्रकार से वेद पाठ होता है। तो इन देवताओं की उपासना करने पर नाम आख्या तो पुसर निपात जो आते हैं वेदों में, तो वे देवताओं की कृपा से आप अष्ट प्रकार के वेद पाठ को समय प्रकार से कर सकता है। इसलिए इनका ऋषि जिस परंपरा से आए हुए अष्ट प्रकार के चार ऋषि जिनका गोत्र आपने लिखा और चार देवता, उन ऋषि का ध्यान, देवता का ध्यान के द्वारा ही यह सामर्थ्य की प्राप्ति होती रही है। लेकिन यह प्रायः लुप्त है, उत्तर भारत में तो लगभग जानते भी नहीं है सारी चीजें, दक्षिण में थोड़े बहुत लोग जानते हैं। यानी आप लोगों को भी दे दिया गया है, आप जितना उपयोग करोगे आप पर निर्भर है ना। तो यत्नो द्विधा, यत्न दो प्रकार का होता है, आभ्यंतरो बाह्यश्च। एक यत्न का नाम है आभ्यंतर यत्न, दूसरे का नाम है बाह्य यत्न। आभ्यंतर प्रयत्न भेद निरूपणम, आभ्यंतर प्रयत्न भी पांच प्रकार के, आद्य पंचधा, आद्य गणे दो में से पहला जो आभ्यंतर प्रयत्न है वह पांच प्रकार का है, स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, ईशत विवृत, विवृत और संवृत भेद से। तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शाणाम, उनमें स्पृष्ट प्रयत्न जो है स्पर्श वर्णों का है। अभी आप देखिए नया नाम प्रयोग कर दिया, स्पर्श वर्ण कौन है वो आगे जानना पड़े, कार्यो मावसाना स्पर्शा आगे आने वाला है, क से लेकर के म पर्यंत, क ख ग छ छ ये जो 25 वर्ण है इनका नाम स्पर्श वर्ण। उन स्पर्श वर्ण वाले 25 हैं जो, उनका प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न कौन है, स्पृष्ट प्रयत्न। स्पृष्ट प्रयत्न का मतलब इन वर्णोच्चारण काल में जो उद्धृत वायु है प्राण वायु, वह स्व स्व स्थान को पूर्ण रूपेण स्पर्श करते, स्व स्थान को, जैसे क उच्चारण करूंगा का स्थान कौन है कंठ, वो कंठ स्थान को आता हुआ जो वायु है पूर्ण रूपेण स्पर्श करता है, इसलिए इस वर्ण के आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट प्रयत्न हुआ। ईश स्पृष्टम अंतस्थानाम, यणो अंतस्थाः यवरला, ये जो चार वर्ण है इनको अंतस्थ वर्ण कहते हैं, और उन अंतस्थ वर्णों का जो प्रयत्न है ईश स्पृष्ट है, अर्थात जो प्राण वायु निकल रहा है उस वर्णोच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करता है, पूर्ण रूप में स्पर्श नहीं करता। य व र ल उच्चारण करे तब पता चलता है, पूर्ण जोर देना नहीं पड़ रहा है, पूर्ण स्पर्श, पूर्ण टकराव नहीं हो रहा है, उस वायु उस स्थान को पूर्ण रूप में टकराता नहीं है, थोड़ा टकरा रहा है, इसलिए इसका नाम ईश स्पृष्ट है। ईश विवर्धम ऊष्मणा श श श, ये चार वर्णों का ईषद विवृत, इन वर्णों का उच्चारण काल में थोड़ा सा विकास होता है, उस स्थान का विकास होता है, मैंने वायु वहां से निकलते वक्त उस स्थान को खोलते हुए चलता है, जैसे श श मुंह खुलता है, देखिए श श स ह खुला है, उसको होते ईषद विवृत है, पूर्ण रूपेण विवृत नहीं, विवृतम स्वराणाम अ आ ई पूरा खोलना पड़ता है, इसे कहते विवृतम स्वराणाम। ईश विवृतम ऊष्मणाम, इन समूह का भी यहां पर विलक्षण देवता बता रहे हैं, पूरे स्पर्श वर्णों का देवता, पूरे स्पर्श वर्णों का देवता मृत्यु देवता, पूरे अंतस्थ वर्णों का देवता रुद्र है, पूरे ऊष्म वर्णों का देवता और अयोगवाह जो मैंने कहा था उन अयोगवाहों का देवता प्रजापति, संपूर्ण स्वरों का देवता इंद्र है, संपूर्ण स्पर्श वर्णों का मृत्यु, अंतस्थों का रुद्र, ऊष्मों का और अयोगवाहों का प्रजापति, स्वरों का इंद्र देवता है।